Vriende, ons gaan vanoggend uit die Bybel uitlees. Dit is nie nuwe nuus nie. Dis God se woord. Dis die manier wat hy met ons praat, deur 'n boodskap, deur 'n preek of deur daarna te lees. Dis die wyse waarop God sy hart vir ons wys. Dis die wyse waarop God sy wil vir ons bekend maak, waardeur hy ons troos, waardeur hy ons bemoedig. Maar as die woord van die Here na ons toe kom, dan verwag hy reaksie. Dis so. As jy met jou kind praat, dan verwag jy reaksie en aandag. En ek dink die Here is ook vanoggend so ywerig om met ons sy woord, laat ons sy woord hoor. En dat hy ook so ywerig is om, dat ons daarop sal reageer, deur ons lewe en deur ons geloof en hoe ons optree in hierdie wêreld en hoe ons sy gesant in hierdie wêreld is, sy venote. En dis ook waaroor vanoggend dan spesifiek gaan. Kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here, dis vandag vir ons so goed om hier in U teenwoordigheid te wees. So wonderlik, Here, dat ons nou kon sing, dat ons dors is, en dat almal wat dors is kan kom na die fontein van die lewe toe. Ook hulle wat honger is, Here, dat ons kan kom na die brood van die lewe, Jesus Christus, die Seun van God, wat gekom het om ons by die Vader uit te bring. Baie dankie dat ons hier kan wees, Here, en dat daar vanoggend 'n jubeling in ons hart kan wees, omdat ons in U teenwoordigheid is, saam met medegelowiges. Ons is opgewonde, Here, dat die lewende, opgestaane Here Jesus Christus, deur sy Heilige Gees vandag hier teenwoordig is. En nie net maar iewers op 'n bank sit nie, dat hy werkend is in ons, deur sy woord en deur sy gees, dat hy ons wil begelei tot geestelike volwassenheid, om te groei, om te vorder in ons pad saam met U. Here, dankie dat U vir ons so goed is. Dankie maandag en dinsdag se reën wat geval het hier by ons. Here, dit was druppels van hoop. Dit was donder weer wat vir ons herinner het dat God is daar en hy is teenwoordig. En hy laat ons nie alleen nie. Dat hy die kragtige God is wat steeds, soos wat ons sing, in beheer is. En dit is U, o almagtige God, Jesus Christus ons Here, Heilige Gees, wat ons vanoggend wil kom aanbid. Ons wil aan U al die lof van ons hart toebring. Ons wil U in ons gedagtes en ons gees vorm, as die Here wat saam met ons loop, ook in ons moeilike tyd. Daaroor bid ons dat U ook vandag met ons sal wees, as ons luister na hierdie woord uit Lukas 1, en dat U met ons sal praat in U naam. Amen. Lukas 1, dit is die eerste, ek wil sê die eerste aankondiging spesifiek van die geboorte van ons Here Jesus Christus, nou dat ons in die tydperk van Advent ingaan, is dit miskien 'n baie gepaste gedeelte om te lees en dan ook dit te kan toepas op waar ons vandag is. Vanaf vers 26, Lukas 1. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. En toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. We staan daar, sy was verbuister. Dit eintlik beteken, sy was oorbluf. Mens kan dit mos verstaan. Skielik hoor sy van 'n engel, sy is 'n begenadigde. Sy was verbuister oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees. Kan hy woordjie maar onderstreep, hy gaan groot wees. En hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom is die een wat gebore word, daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word. Die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. Sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Kan ek hy sinnetjie onderstreep en herhaal? Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat hy gesê het. Toe die engel van haar weggegaan. Vriende, sê ons dit ooit genoeg, dat God werk, en dat God steeds werk, steeds hier by ons, in ons wêreld werk, al bevraagteken mense dit al meer, in ons tyd, in ons wêreld, sê maar waar is God, hoekom sien ons hom nie, hoekom sien ons nie sy kragtige werke as dit so droog is, of as 'n hongersnood is nie. Selfs Dawid, die man na God se hart, het op 'n stadium met hy gewonder, en het hy, in van sy psalms het hy dit met tye uitgeroep, Here, slaap u dan, sien u nie wat van ons geword nie. Maar kan ons dit vanoggend in hierdie erediens getuig, vriende, almal van onsself, dat hy is steeds aan die werk, en hy is steeds aan die werk in mense en deur mense, hy is steeds aan die werk in sy wêreld, al is daar geweld, al is daar die tragiese droogtes wat ons ervaar, hy is aan die werk in sy skepping, wat nog nie afgehandel is nie. Dit is 'n voortgaande skepping wat aangaan, met deur sy onderhouding, en elke dag as ons oë oopmaak, dan sien ons, as ons mooi kyk rondom ons, in 'n dagbreek of 'n babietjie word gebore, sien ons 'n God wat aan die werk is. Ons kan daarvan getuig, hy gaan nie rus nie, hy gaan nie slaap nie. Hy is werklik steeds in, hy steeds werkend ook selfs in sy kerk. Al is ons baie keer so neerslagtig oor die kerk. Dit is so baie dinge wat ons negatief maak oor die kerk. Dit is ook die manier waarop God besluit het dat hy sy werk daardeur wil doen en daarin wil doen. Maar wat opwindend is, vriende, dis waarheen ek vanoggend waar ek graag wil uitkom, hy is ook aan die werk in vennootskappe. Hy werk in en deur mense. Hy gebruik mense om by hom in hierdie werk en in hierdie proses aan te sluit. Daarom is dit ook vanoggend opwindend om te weet dat hierdie God wat ons in glo, wat werkend is in die skepping en die kerk en waar ook al, dat hy van vennootskappe gebruik maak, dat hy mense betrek by hierdie werk. En ek wil vanoggend sommer so persoonlik ook bietjie getuig daarvan, en hoe ek het miskien gister weer op 'n baie vars nuwe manier self ervaar het. Jy sê altyd hierdie goed in die preek self daaroor, maar so min kom jy op die punt wat jy stil word en wat jy remtrap en jy sê ek kyk net na die magtige werke van God. Ek kyk net na wat hy om my doen en wat hy in my doen, en ek sien 'n God wat werk. Ek is by Apostelbattery, ons kampterrein in Bellandatno die naweek. Ek het weggeglip daar om vanoggend saam met julle te wees, saam met 'n klompie jong mense, en ongelooflike ervaring. Apostelbattery wat deurgeloop het afgelope ruk met klomp uitdagings, met die brand daar oor die berg, maar saam met dit alles ook die werk van God kan sien, die beskermingswerk van God gesien, met die brand wat letterlik tot teen ons terrein gekom het, die brand wat verbrei die kruis daarbo, waar so baie jong mense in ons gemeente al hulle lewe vir Jesus gegee het, wat net verby gewerk het, en die kruis staan nog steeds. Hulle is vanaand, as hulle by die kruis, dwars deur die nag, die jong mense. En toe ek gisteroggend wakker word, is daar skielik net een groot behoefte van my, en dit is om te sê, Here, ek aanbid U as die Here wat in hierdie dag is. In hierdie dag, Saterdag, U is in hierdie dag. En ek getuig daarvan, en ek wil dit sê, want toe ek opstaan en die wind is stil, en ek kyk oor die pragtige see, baie van julle ken die prentjies, en ek kyk oor die berg, en ek sê, Here, U is aan die werk, U gaan voort met die werk. U is in hierdie dag. En later die oggend, toe ek met so 20 jong mense van hier af afgegaan het Houtbaai toe, het ons ook gesien hoe die Here aan die werk is. Nie alleen in hulle nie, maar ook in een woongebied soos Imezame Jetu waarheen ons gegaan het om bepaalde dienswerk daar te gaan verrig. En uitgekom uiteindelik by 'n vrou met wie ons lank al saamwerk vir al die jamspan, wat Tembisa, wat in die kamp bly daar, en sy het 'n deel van haar plakkershuis het sy beskikbaar gestel as a, soos sy sê, 'n daycare, 'n nasorg skooltjie, en sy het dit net as 'n opdrag van die Here sê sy ontvang, dat sy vir hierdie klomp, ons noem hulle Imezame Jetu, hierdie klomp kiddies, dat sy 'n plekkie kan kry waar sy veilig met hulle kan wees en waar sy hulle kan leer van Jesus. En so het sy begin, en hulle het baie mense daar gehelp, en April weet julle van die ongelooflike vure wat daar oorgetrek het, 400 huise wat vernietig is in Imezame Jetu, onder andere ook haar huis en die naskoolkie. En getuig sy gister met die kinders hoe haar moed so amper gebreek was, hoe sy amper opgehou het en gesê, I cannot work with God anymore because he destroyed me. En geleidelik weer die krag gekry het en mense in groepe haar kom help het om gisteroggend vir 20 jong Stellenbergers gesê het, God is alive, and God is at work. En was het so wonderlik om te sien hoe die jong mense, hoe hulle uitgaan en in die strate van Imezame Jetu, die liefde van Jesus as medevennote te gaan deel. Ons kon onder andere water uitdeel, wat 'n ander godstorie is, massas water, gebottelde water, wat ons gekry het na die Nysna rampe en die Nysna brand, waar dat te veel is, en ons kon het afbring Kaap toe in 'n stoor, en ons het massas gevat gister, sonder dat ek eintlik geweet het hoekom. En toe ons in Imezame Jetu kom, toe hoor ons, daar's geen water nie, en het hierdie klomp stellies, het hulle ingegaan met bottels water, en kon hulle met mense in hulle huise gaan bid, en gepraat het oor die water van die lewe. God is aan die werk, of het met Tembisa is, in haar huisie, of dit met klomp jong mense is, hy rol sy storie uit, en hy soek vennootskap, hy soek mense wat kan help. Uiteindelik wil daarom net vir julle hierdie produk van die ververs, het hulle dit, is 'n groot teken wat gaan opkom, Zizamele, wat uiteindelik beteken, dis die crash se naam, wat uiteindelik beteken 'n nuwe begin, wat eintlik sê vir hierdie kindertjies deur hierdie naam, ek is goed genoeg, ek kan dit maak in die lewe, dis wat Zizamele beteken, kon ons 'n teken gaan hulle daar opsit, want dit is so waar. Vriende, hulle kom sluit aan by Tembisa, by wat God doen, en hulle raak vennote in die groot werk van God. En ek wou dit met julle deel, omdat so baie, baie naby in my hart vanoggend is. Vriende, God is steeds aan die werk. Wil ek vanoggend vir julle vra, vir julle elkeen, sien jy dit? Sien jy dit nog raak? Ervaar jy dit? Eeuw na eeuw na eeuw werk God. En ons weet dat die werk, of het skepingswerk is, of het onderhoudingswerk is, dit begin by God. God is die bron van werk. En 'n groot deel van hierdie werk gaan dan oor verlossing, oor versoening, om geregtigheid en vrede te bring, om redding te bring. En daaroor kan ons praat van God se werk as sy missio dei. Dis sy, it is his mission in this world, the mission of God in this world. En dit is waarmee hy besig is. Dis wat hy uitrol en hoe hy mense se hande vat en mense se hande mekaar se hande vat. En dit bring vir ons by hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, vennote in God se werk en ons sien dit baie, baie mooi in hierdie gedeelte wat ons gelees het, in die aankondiging van Jesus' geboorte. Hierdie missio dei, hierdie werk van God in hierdie wêreld in, hierdie verlossingsplan van God moet uitgerol word, omdat hy die wêreld so lief het. En dit is mos ons kersboodskap van Johannes 3 vers 16. Hierdie werk moet voortgaan. En hy gebruik engele om hierdie boodskap aan Maria te bring, hierdie aankondiging te kon maak. Hierdie aankondiging wat gaan oor die geboorte van sy seun, wat die hoofvernoot in sy verlossingsplan, in die uitrol van sy plan is. Hierdie seun van God, wat Maria in die wêreld sou bring, wat volledig mens is, wat Maria moet weet, gaan 'n klein ou pap babietjie wees, wat huil, en wat aan haar moet drink, en wat later gaan speel, en wat gaan eet, en wat volledig mens gaan wees, dit wat Callie verlede week met ons gedeel het. Maar hy is ook God, seun van die Allerhoogste, sê die engel, baie duidelik hier. En so interessant, dat hy vir haar sê, jy gaan 'n mama word, jy gaan 'n seun, hy gaan vir jou 'n seun wees, maar hy gaan ook God se seun wees, jou seun en God se seun. En hulle moet, sê die engel, hulle moet hom Jesus noem, so betekenisvolle naam, Jesus, Christus. En julle is vandag hier almal naamdraers van hom, né? Julle is ons almal Christene. Julle dra hierdie Jesus se naam saam met julle. Dit is deel van julle identiteit. Hulle moet hom Jesus noem, 'n naam wat sê hy is in vennootskap met sy Vader en hy is hier om redding en verlossing te bring. Hy is hier om vir mense van alle tye omvattende uitkoms te bring. Engel sê ook, en dis wat ons onderstreep het, hy sal groot wees. Nie fisies in fisiese groot nie, maar hy sal groot wees in sy persoon. Hy sal 'n groot hart hê, groot passie, groot liefde. Sy werk en sy krag sal groot wees. Hy sal groot wees in die oë van God, sê Gabriël vir Maria, vir Maria. Hy sê ook verder in sy aankondiging, hierdie Jesus sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Hy is volledig God. En hy sal heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar nooit einde wees nie. Alles bekende goed wat julle weet, maar goed wat ons vergeet. En goed wat ons nie volgens leef nie, want ons leef asof die heersers van hierdie wêreld alleen in beheer is. Ons hoor by hom, hy sal heers en sy koningskap, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En ons kan miskien by die engel byvoeg, oor hierdie Jesus sê ons ook in hierdie jaar en in hierdie kwartaal hier by Stellenberg, solus Christus, alleen Christus. Hy is die een wat alles vir ons by mekaar bring. Hy is die ultimate, as ek die woord mag gebruik, van ons geloof. Dis hy, die middelaar, wat as God en mens in vennootskap met sy Vader ons redding en ons verlossing bewerkstellig. Dis hierdie Here Jesus. Dis hierdie seun van God en seun van Maria. Mens en God. Wat op so 'n wyse die Missio Dei as vernoot van God kom uitrol. En dan wil ek vir julle vra, vanoggend, elkeen van julle, is ons nog, vriende, in verwondering oor hierdie Jesus? Of het ons almal so gekommersialiseer, dat dit nie meer alles in almal is nie? Is ons nog ewig dankbaar vir hierdie verlossing wat hy gebring het in hierdie wêreld? Is jy nog baie dankbaar dat jy 'n Christen is, 'n naamdraer is van hierdie Jesus Christus, omdat jy met hom identifiseer, omdat jy in hom glo? Dat jy nog kan uitjubel as deel van jou getuienis, ek is verlos deur dit wat Jesus Christus in my kom doen het en vir my kom doen het. Het hy jou lewe kom verander? Het hy jou lewe kom nuut maak? Of het ons hom geminimaliseer in ons lewe? My so interessante funksie op die rekenaar, dat jy kan minimize. Iets wat ons baie goed doen ook met Jesus. Ontken nie dat hy daar is nie, maar hy moet sy plek ken. In die boek wat ons behandel het, sê het, we refashion Jesus, so that he can fit into our agenda. Want het gaan eintlik oor ons, het gaan nie oor hom nie, is die moderne uitroep. Of sien ons hom nog as solus Christus, die vernoot van God? En in hierdie verhaal, in Lukas 1, sien ons ook die rol, die baie belangrike werk van die Heilige Gees. Ja, hy is ook aan die werk. En hy is ook 'n aktiewe vernoot in God se Missio Dei. Saam in die familie van die drie eenheid, self God, intens betrokke by die werk van die Here Jesus. Waar die Here Jesus opgetree het, was hy betrokke. By die konsepsie van Jesus by Maria, was hy teenwoordig. Hy skep die lewe in Maria. Hy veroorsaak in hierdie vennootskap dat Jesus as mens gebore word om die verlossingsplan te volvoer. Van dag 1 af is hy ingestel op die verlossingswerk van Jesus en dit is sy taak. Die Heilige Gees wat deurgaans die kollig op Jesus hou. Hy was daar met Jesus se doop, sien ons in Lukas 3 vers 22 staan daar in die vorm van 'n duif en dit kom aankondig, publiek aankondig, hierdie persoon wat julle sien is die Messias. Hy is die seun van God. Dit is wat hy gedoen het by die doop. Hy het vir Jesus ingelei in die wildernis in die woestyn staan dit in Lukas 4 vers 1. Jesus was so vol en so vervul met die Heilige Gees op daai stadium Lukas 4 gaan lees dit maar en hierdie gees wat hom vervul het en wat hom beset het hom in die woestyn gaan lei na sy versoeking toe. Omdat hy geweet het in die woestyn gaan daar groot oorwinning kom. En hy is gelei deur die Heilige Gees. Staan dit vir ons baie duidelik. Hy was ook saam met Jesus in die bediening. Elke iets wat Jesus gedoen het, is die Heilige Gees dit bemagtig en was hy teenwoordig. Lukas 4 vers 14 baie duidelik. Jesus het teruggegaan na Galilea toe vol van die Heilige Gees. Hy werk nie sonder die Gees nie. Die Gees is familie van hom. Dis 'n vennoot in die verlossingsplan van die Vader. Die Heilige Gees is van dag 1 af in volle vennootskap. Maar nie net by Jesus se geboorte en sy bediening nie, ook vandag nog, vriende. En kom ons sê dit dan vanoggend weer vir mekaar. Die Heilige Gees is nie weggepak nie. Hy is hier. En hy is steeds aktief. En nie net kosmies in die wêreld en in die groot gebeure in die wêreld en in die natuur nie. Nie net in groot bewegings en in sending organisasies en kerke nie. Hy is ook hier en aan die werk in my en in jou. Glo ons dit nog? En ervaar ons dit nog? Deur hom werk God in ons troos. Troos hy. Lei hy my, selfs in baie klein dingetjies. Snoei hy my, om dit te word wat Jesus wil hê ek moet word. Oortuig hy my, leer hy my, onderskraag hy my. Die laaste vennoot in hierdie verhaal, in hierdie aankondiging van Jesus, is die jong meisie Maria. Die onwaarskynlike Maria, wil ek nou amper sê. Jong dogter uit die agterlike dorpie Nazareth. Onlogies, ongewoon. Maar hierdie min geagte vrou uit hierdie min geagte dorp word hoog geag deur God. So hoog geag dat hy haar aanstel en kies as vennoot in sy plan om hulle seun God se en hare te baar in hierdie wêreld. Hoe ongelooflike baie betekenis is daar nie aan hierdie vennootskap in die ek wil amper sê sy voorsien die menslike deel van Jesus sodat hy volledig middelaar kan wees. Dis mos die inhoud van ons geloof. Dis mos die teologie wat ons onderskryf. Maar weet jy wat staan vir my uit in Maria se reaksie na sy aanvanklik verbuisterd was en oorbluf was en beangs was oor hierdie aankondiging. Sê sy in vers 38, en ek het dit 2 keer gelees toe ons daar verby is, sê sy vir die engel, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. En wat hoor jy daar? Ek hoor gehoorsaamheid. Hoor by hierdie vrou, wat hier so baie mense geminag word, aan haar ouderdom en haar dorp en waar sy is, hoor ek 'n gewilligheid. Ek hoor beskikbaarheid om haar hand uit te steek in vennootskap met die ewige God. Dat hy ook deur haar en haar eenvoud sy plan in hierdie wêreld kan uitrol. Ek hoor by haar, soos ek iets by Tembisa hoor, in Imazamietu met haar crash. Here I am God. I don't have anything. but I want to be your partner in Imazami Yetu. Vir wat? Om in haar swakheid en in haar nietigheid aan te sluit by God se werk en by sy plan. Daarvoor is sy beskikbaar. Almal sou miskien sê, "Sjoe, kon God nie iemand anders gekies het nie? Miskien iemand met meer waardigheid nie? Miskien met meer invloed nie? Miskien in Jerusalem of een van hierdie ander gesogte plekke." Dan sien ons dis nie wat God vra nie. Grade, selfs teologie grade en geld en ouderdom en posisie en geslag is nie wat vir jou kwalifiseer vir vennootskap met God nie. Wat kwalifiseer vir jou as 'n vennoot in die missiedui van God? Jou hart. Jou verstaan van God se plan met hierdie wêreld. Dis jou vermoë om God aan die werk te sien en om in jou onvermoë en in jou onnietigheid met gewilligheid te sê, hier is ek Here, ek is tot u beskikking. Ek meld aan as 'n vennoot in hierdie groot werk van God. Ek wil afsluit. Vriende, ek het begin deur te sê, God is aan die werk, steeds aan die werk. Sien dit oral. Ons het hierdie week in Afrika gesien. Ek wil glo ons het dit in Zimbabwe gesien. Ons sien dit in Suid-Afrika. Ons sien dit in Imazami Yetu. Ons sien dit in Zimbabwe. Ons sien dit in Stellenberg. Hy is in die werk en in die proses gebruik hy vennote. En hy wil vanoggend by jou hoor. Is jy ingeskakel in hierdie vennootskap? Omdat jy soos Maria gesê het, hier is ek, Here. Soos ek is, wie ek is, tot beskikking van u werk. Amen. Here, ons dank u dat u nie opgehou werk het nie. Dat u steeds voortgaan met hierdie wêreld en met hierdie kosmos en ja, met die sterre en die planete en die dinge wat ons nie eers van weet en wat ons verstand nie kan bykom nie, omdat u die groot en almagtige God is. Maar dank u ook dat 'n groot deel van die werk is om mense in hierdie wêreld te laat besef dat hulle verlossing en hulle uitkoms, hulle redding, hulle sekerheid, hulle geluk, hulle vrede lê by u. Dit was die plan. Dis hoekom u vennoot Jesus, u seun gestuur het om die plan uit te voer, die Heilige Gees, om dit te belig en vir Jesus te by te staan en toe te rus. Vir Maria, nietige vrou van Nazareth, vir 20 Stellenberg kinders wat iewers werk, Tembisa, elkeen van ons vanoggend hier, Here, betrek ons, help ons sien waar u werk, wat u besig is, en help ons om by u werk te gaan aansluit. Ons bid vir elkeen van ons in die gemeente, Here, ook daar waar baie siekes is en ook hulle wat in hierdie tyd swaar kry op klomp verskillende maniere. Het sy dit met gesondheid is of het sy dit in verhoudings is of in finansies is. Ek kom bid vir hulle, Here. Ons vra dat u in die groot genade sulkes styf sal vashou. Dankie vir ons kerk en dankie vir Stellenberg. Mag ons volgend vir u vra, Here, laat ons nie Stellenberg maak wat ons dink hy behoort te wees nie, of wat vir ons lekker is nie, maar dat ons bid dit op ons knieën sal bly en sê, Here, wat is die Stellenberg wat u sien? Hoe word hierdie gemeente ingeskakel by die vennootskap van die missiedui, die sending, die werk van God in hierdie wêreld? Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.